Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, vahye kulak vermek, vahyi kabul etmek ve onunla amel etmek demektir. Vahiydeki haberler Allah tarafından bildirildiği için mutlak doğrudur. Vahyin haberlerini, uyarılarını kabul edenler, yani vahye kulak verenler, bu doğru haber ve bilgiler sayesinde kendilerini kurtarırlar. Yine vahye kulak verenler, zihinlerinde oluşan ham düşünceleri, vesveseleri Kur'an terazisine götürüp tartarak, yani şeytan-ı recimden Allah'a sığınırlarsa, zihinlerinde oluşanların yanlışlarını hemen görme şansını elde ederler. Siz değerli izleyenlerimizin de vahye kulak verenlerden olduğuna inanıyoruz. İşte program konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de her zamanki gibi selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda İhlas Suresi olarak bildiğimiz surenin açılımı yapılmıştı. Tabii ki orada Allah'ın tanıtımı programlar dolusu yapılsa, bir değil 10-100 program yapılsa o konuları tam olarak anlatmak imkanı yok. Bu konuda ilahiyat fakültelerinde kelam ilmi diye bir kürsü bile oluşturulmuştur. Biz geçen haftaki programımızdan sonra eksik kalan cihetleri tamamlamak istiyoruz. Özellikle Allah'ın zati sıfatları konusunda falan bilgi almak istiyoruz. O konuda buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu surenin, hani İhlas suresinin işledik onu biliyorsunuz. Evet. Sözlüklerini açtık. Şimdi bu sureyle ilgili bir genel bir değerlendirme yapacağız. Evet. Şimdi bu sure Cenab-ı Hakk'ın bize öğretmiş olduğu bu surede nedir? Bizim tevhid ilkesi dediğimiz ilke. Evet. Surenin genel bir değerlendirmesine bakacak olursak bu. Şimdi burada Allah'ı bu niteliklerle, buradaki verilen şeylerle öğrendiğimiz zaman tevhid, birleme dediğimiz şey ortaya çıkacak. Nedir o birlemede ortaya çıkacak olan şey? İnsanların ilahının ve Rabbinin tekliği. Allah'ın tekliği ortaya çıkacak. Evet. Şimdi burada tekrar tekrar şey yapıyoruz. Mekke müşrikleri Allah'ı inkar eden bir toplum değildi. Onlar Allah'ı kabul ederlerdi. Kendilerini yeri, göğü, hani Allah'ın yarattığını, rüzgarı Allah'ın estirdiğini, yağmuru Allah'ın yağdırdığını hep söylerlerdi, bilirlerdi. Ve onlar da yani kendi dinlerine sadık insanlardı. Bunu ileride daha detaylı açacağım. Mesela Peygamberimizi kendi dinlerini bozmakla din dışı bir adam olarak ilan ediyorlardı. Zındık olarak ifade ediyorlardı. ve hatta tüm tarih kitaplarında yer alan bir olay vardır. Bunu herkes şey yapsın, belki birkaç defa da geçmişte hatırlattım. Bedir Savaşı'nda bile Ebu Cehil'in Allah'a bir duası vardır. Yani evet, davası hak olan muzaffer kazansın, yani bu savaşı kazansın, yani o muzaffer olsun diye. İnanmış o da. Onlar Allah'a inanırlar. Tabii. Şimdi ama dediğim gibi şöyle şey yapalım. Onlara göre ahiret inancı hani olmadı. Cennet, cehennem dünyada idi. Tamam mı? Allah işte dünyanın sevk ve idaresini bu heriflere bırakmışlardı. Onlar idare ederlerdi. Evet. Onlar yeryüzünün Rabbiydi. Onun için şeyde bunu ilk programlarda da hatırlattık. Alak suresinde neydi? Ve Rabbukel Ekrem. Evet. Orada Ekrem formuyla gelmesi, Kerim değil de Ekrem formuyla gelmesi, orada başka Kerimlerin varlığını, Allah'ın Ekremliğini ifade ediyor. Evet. Kerim olan neydi? Mekke illeri gelenleriydi. Evet. Ha, şimdi o gün de bakın gördüğün gibi Allah gökte, bu herifler yeri idare ediyor. Bugün de işte bu tasavvuf ve tarikatlarda işte gavslar, kutuplar, bilmem şunlar bunlar Allah'ı emeklettiler o gökte. Yeryüzünü de, yeryüzünün tedbirinde onlar yaparlar. Evet. Aynı inanç. Yani Resulullah'ın, Allah'ın verdiği vahiylerle onca gayreti döndü dolaştı, o ayağa kalktı, Mekke müşrikleri yeniden palazlandı, yeni şekliyle ortaya çıktı. Onun için tevhid akidesi, tevhid inancı çok önemlidir, çok hassastır. Ben tevhidi şöyle şey yapacağım, tersinden şirk neydi? Allah'a ait nitelikleri ve tasarrufları birine izafe etmek şirktir. Şirktir, evet. Tamam. Şimdi işin bu tevhidi bozar. Şirk, şimdi ehad teklik, şirk ortaklık. Birkaç tanelik. Bunun yanına birinci, ikinci, üçüncü, yardımcı falan koyduğun zaman orada şirklik, şeriklik, ortaklık ortaya yapar. Nedir? Bir iş yerinin kaç ortağı olur? Tabii. Şimdi. Kaç tane ortak? Onun için Cenab-ı Hak bunlara kesinlikle şey yapılmamış, tevhid ilkesi diyoruz. Şimdi tevhid ilkesi, bak geçmiş peygamberlerde de, geçmişte de hepsinde, şimdi onu açacağım da birkaç vurguyla onları belirteyim. Allah'ın yanında, beraberinde ortağı var mı? Ortak kabul etmek şirk. Ortak kabul etmemek, her şeyi Allah yapar, idare eder demek tevhiddir. Tamam. Şimdi Enbiya suresinde hani bunu şöyle bir şey yapayım. Evet. Orada bir pasaj vereceğim. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de onlar kendilerini mi canlandıracaklar, diriltecekler? Müşriklere bir hitap. Hitap. Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, evet, evet, bunların ikisi de kesinlikle kargaşa içinde olurdu. Tabii. Yer, gök, evet, kargaşa içerisinde olursa yerin, göğün düzeni, nizamı, intizamı olmazdı. Evet, evet. Tamam. Tabii. Doğru. Evet. Şimdi ayete bak. İşte bak şimdi. Tabii. Bak. Eğer ki yerde gökte Allah'tan başka birileri olsaydı neden şimdi şey olacaktı? Şimdi şöyle bir şey var. Bu çok enteresandır. Bizde bir atasözü var. Düzen olan yerde düzen olmaz. Düzen mi? Ha, düzen olan yerde düzen olmaz. Düzen. Düzen olan yerde çift. Dü iki demek. Evet. Hani tavlacılar yek dü falan Farsça. Farsça. Dü. Zen kadın demek Farsçada. Zen tamam. Kadın mı oluyor? İki kadın ha, olan yerde dü. Bir ha, yerde iki kadın varsa orada nizam intizam orası kargaşalıktır demek yani. Zen. Tamam. Şimdi bunu da bilen bir evde bile iki kadın şey olursa işte birisi pilav yapacağız der. Birisi çorba yapacağız der. Birisi fasulye yiyeceğiz der. Birisi nohut yiyeceğiz der. Pişireceğiz der falan filan derken. Doğru. İşler yani karışır gider yani değil mi şimdi şey olarak. Şimdi burada Cenab-ı Hak bu konuyu daha da derinleştirerek açar bak. O halde en büyük tahtın Rabbi olan Allah, en büyük taht dedi bak işte gördün mü bir? Artık üst makam yok, yok yani. Tamam mı? Onun üstü yok. O artık nefhu muhalifetten aslın üstü vardı, yok işte. Üst olayını Cenab-ı Hak burada kapattı. Evet. Onların nitelemekte oldukları şeylerden arınıktır. Allah'ın yani tasarrufunda, işlerinde, yeryüzünü idaresinde, kullarını sevk ve idaresinde ve hüküm koymakta. Hı. Bak hüküm koymakta. Yani bu insanları idare etmeyi için yasalar indiriyorum ya, birazını ben koyayım, birazını İbrahim koysun, birazını Musa koysun, birazını hı hı. Muhammed koysun falan filan. Yok. Öyle bir olay yok yani. Yok, tamam evet. mı? Tamam. Onlardan arınıktır. Allah'ın öyle kimseye yetkisi vermesi falan şey söz konusu evet, değil. Evet. Arşın Rabbi Allah yaptığından sorumlu olmaz, onlar ise sorumlu olacaklardır. Yoksa onlar onun aslarından bir takım ilahlar mı edindiler? De ki kesin delilinizi getiriniz. İşte şu, benimle beraber olanların öğüdüdür ve benden öncekilerin öğüdüdür. Tam tersi onların çoğu gerçeği bilmezler, artık onlar yüz çevirenlerdir. Ve biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki, hı. bakın işte burası buraya şey yapalım. Ona gerçek şu ki benden başka ilah diye bir şey yoktur. Onun için bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. La ilahe illallah. Ha. Şimdi Allah, şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Nuh peygamberden itibaren hı. hepsinin mücadelesi tevhid mücadelesi. Hep tevhid. Evet. Allah orada senden evvel kaç tane peygamber gönderdiysek hepsinde de tek ilah benim, herkes bana kulluk etsin, kimse şirk koşmasın, kimse kendisi gibi Allah'ın aslarından hı. seviyesiz varlıklara gidip boyun eğmesin, ibadet etmesin, tapmasın, yalvarıp yakarmasın. Evet. Hepsine dedik diyor. Evet. İlk peygamberden dediğim gibi son peygambere kadar hepsinde aynı ilke cari. Hep tevhid ilkesi. Hep tevhid ilkesi. Evet. Şimdi tevhid işte gördüğünüz gibi dünyada insanlığın onuruna kurtarır, şirk onu yerler, ayaklar altına alır. Bir insan, bir insanın kulu kölesi olur, hmm. onuru bitti. Halbuki Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْنِ Biz insanoğlunu mükerrem kıldık diyor, saygın yaptık diyor, ya. Kendisini köleleştiriyor. Kendisi istiyor. Ne tamam, olacak? Kendisi saygın. Köle. Onun için de kendi düşen ağlamaz ve onun için de şirki Allah affetmez. Kesinlikle. Şimdi yine başka ayetlerde, bakın bu şeyde, şunu ele alalım. Demek ki, yeryüzünde başka ilahlar olsa, yeryüzü fesada karar diyor. Tabii. Yer ve gök fesada karar diyor. Yeryüzü de yer ve gök fesada karar. Lepese de ta tamam. Nasıl fesada karar? Birisi der ki ilahın bir tanesi hava bugün güneşli olacaktır. Evet. O da öbür taraftan yoktur. Yağmur yağdıracağım bugün. Karışır işte hepsi. Tamam. Ya. Hangisi tabii. Tamam. Bugün soğuk gelsin şey olsun. O olsun bu olsun. Ona şu yapalım buna bu. Yok öyle olmasın böyle olmasın. Şimdi derken ne olacak? Evet. Şimdi bu şeyde. Düzen bozuluyor. Bak şimdi düzen bozulur da bak bunun arkası başka bir şey var. Bunun felsefede, akaidde bunun şeyde. Bu kargaşanın içerisinde ikisi vuruştu. Tamam. İki ilah çarpıştı. Birisi galiptir, birisi mağluptur. Tamam. Öyle mi? Evet öyle olur. Öyleyse galip olan hı. nitelikli olur, mağlup olan niteliksiz olur. He. Mağlup olandan ilah diye bir şey olmaz. Olmaz bak. Ha. Ha, çok güzel. Bak tamam. Mağlup olandan hiçbir şey olmaz. O zayıf o. Tabii belli etmiş artık. Ondan kendini. Yani bak şimdi Allah nasıl tanımlandıydı? Samet dendiydi. Samet. Tamam, Samet'in içerisinde hı. namağlupluk, azizlik vardı ya. Her şeyde galip. Ha, ondan Allah olmaz. Hı. Evet. Yani birini şey yapacaksın, bir araştıracaksın yani böyle şey olarak bu Allah niteliğinde hmm. yani bu nitelikte kim olabilir, kim şey yapabilir? İki tane kabul et ama bir konuda ikisi tartışır. Birisi sözünden vazgeçerse zaafa düşer, onunla şey olmaz. Hmm. Yani kelam ilminde bunlar çok uzun uzun tartışılmış müzakereleri yapılmış. Yüzlerce yani bilge insanlar bu konuya kafa yormuşlardır. Evet. Bunları oradan herkes öğrensinler. Zaten burada iki satırlık sohbetten falan yetmez. Bu şey olmaz. Özellikle de benim bir tavsiyem daha var. İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid diye bir kitabı vardır. Türkçe kazandırıldı. Kitab-ı Tevhid İmam Maturidi'nin onu okusunlar yani, tamam mı? Onu okunsun. Orada bu tip şeylerin hepsi uzun uzun orada anlatılır. Şimdi bir başka ayet daha. Burada şey yapayım ben. Nahl 36. Ve o andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye bir elçi gönderdik. Evet. Artık Allah bu ümmetlerden bir kısmına doğru yolu gösterdi, bir kısmına da sapıklık hak olmuştur. Şimdi yeryüzünde bir gezip dolaşın da bakın yalanlayanların sonu nasıl olmuş. Şimdi deminki ayette bir şey vardı. Bak şimdi. Evet. Enteresan. Ne diyordu Cenab-ı Hak? Enbiya'da mı efendim? Gerçek şu ki 25'te. Evet. Benden başka ilah diye bir şey yoktur. Onun için bana kulluk edin diye herkese vahyettim diyor. Evet, bu ayette de Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye elçi gönderdik diyor. Elçi özellikle. Bak gönderir. Elçilerin gönderiliş amacı hep tevhid. Elçi gönderiliş. Şimdi Müminin 91'de Allah çocuk diye bir şey edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kesinlikle kendi oluşturduğu şeyle birlikte gider ve kesinlikle diğerleri üzerine üstün olurdu. Ha bak demin bir şey anlattıydık. Şimdi 3-5 tane ilah olsa, evet, tamam mı? Tamam. Onların her birinin ayrı bir kanaatı, ayrı bir icraatı söz konusu olacak. Tabii. Herkes benim dediğim olacak diye birbirini yerdi. Evet, öyle olur. Ha, öyle olurdu diyor. Tamam mı? Evet. Görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni ve açığı bilen Allah onların nitelikleri şeylerden arınıktır. Evet. Allah'ın öyle bir ortağı ve olamaz. Benzeri vesairesi yoktur. Zuhruf 45'te ve sen elçilerimizden senden önce gönderdiğimiz kişilere sor. Bak, biz Rahman'ın aslarından kulluk edilecek ilahlar tanımış mıyız? Öyle bir şey yapmış mıyız? Evet. Sor diyor yani. Geçmiş peygamberleri, geçmiş şeyleri de yani araştır inceli. Onları bir sor bakalım. Yok orada da yok bak şimdi. Ve Allah buyurdu ki Nahl 51'de iki ilah edinmeyin. O ancak tek bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Yalnız bana kulluk edin. Evet. İşte bak şimdi manzaraya bak. Evet. Cenab-ı Hak demek ki ilk peygamberden son peygambere kadar bunu şey yapmış ve burada bu ayetlerde şimdi bu ayetlerde aklen tevhidi öğretiyor bize. Aklen. Şimdi burada işte benim o kitapları akaid ilmini, kelam kitaplarını okunmasını istemem. O kitaplarda Allah birdir dedi, siz de buna inanın diye tarzında değil. Allah iki olabilir mi? Allah'ın evveli olabilir mi? Ahiri olabilir mi? Ezeli olmasa ne olur? Ebedi olmasa ne olur? Bütün bunların hepsi hallaç pamuğu gibi atılmıştır. Allah oralardan uzun uzun öğrenilmelidir. Kur'an'ın zaten baştan sona kadar hepsi naklen dediğimiz yani vahiy ilmiyle Allah'ın varlığı, birliği konusu binlerce ayette vardır. O binlerce ayet de biz burada anlatmamızın şeyi yoktur ama biz sadece şeyi evet, burada daha olarak. Önce Haşr suresiyle bu hani Hadid Bakara suresindeki şeylerden, ayetlerden bu konuyu açalım istiyoruz. Ayet-el evet. Kürsi'de. Evet. 255. Burada bu konuyla ilgili bir iki ayet daha vereyim de öyle evet. Geçeyim. Bir de Müminin suresinin 90-92. Ayetleri. Aslında biz onlara hakkı getirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Evet. Allah çocuk diye bir şey edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kesinlikle kendi oluşturduğu şeyle birlikte gider ve kesinlikle diğerleri üzerine üstün olurdu. Yani evet. İlah kuvvetler çarpışır, vuruşur. Hani böyle eski filmler vardır. Krallar çarpışır veyahut da ilahlar çarpışıyor falan filan diye böyle şeyler vardır. Veyahut da bu çizgi şey vardır. Hani şöyle böyle hani Yunan mitolojisindeki ilahlar vardır. Birbirleri Olimpos ilahları yani. O Olimpos ilahları da birbirleriyle vuruşur, kırışır falan filan. Burada o aynı şeyi o da yapardı diyor. Burada bizi aklen bunu düşünmeye naklediyor. Evet. İsra 42. De ki, eğer dedikleri gibi Allah ile birlikte bir takım ilahlar olsaydı, dedikleri beni gibi diyor. Bak, aynı şeyi düşünün diyor. Evet. O zaman o ilahlar en büyük tahtın sahibine Allah'a bir yol ararlardı. Evet. Bu defa en üsttekine varmak, onu alt etmek için çaba harcarlar, vururlardı. Tamam mı? Evet. Onun için bu olayları da Cenab-ı Hak aklen başka ilahın olamayacağını devamlı bize bu ayetlerde de hani bildirmiş. Evet. Bunlar dediğim gibi bunlar nakli şeyler. Naklen şey yapılıyor. Evet. Şimdi burada demin bahsettim ya hani İhlas'taki gibi Allah'ın kimliğini, hüviyetini tabir edeyim yani şey yapan ayetlerden Bakara. Ayetel Kürsi diye durmadan okunan şey. Evet. Allah kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. Her zaman diridir. Her şeyi ayakta tutan, koruyan, diri ve bütün kainatın idaresini bizzat yürütendir. Evet. Kendisini uyuklama ve uyku yakalamaz. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca onun içindir. Kendisinin izni, bilgisi olmadan yanında yardım, kayırma yapacak olan kimmiş? O, onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri bilir. Onlar ise onun dilediğinden başka bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü, burada kürsü, arş diyorduk ya bak, kürsü, gökleri ve yeryüzünü kucaklamıştır. Onların ikisinin de koruması ona zor gelmez. Ve o çok yücedir, yücelticidir, sonsuz büyüktür. Evet. Yine Allah'ı niteleyen başka bir şey. O, kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Allah'tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir. Engin merhamet sahibidir. O kendisinden başka ilah diye bir şey olmayan Allah'tır. O bütün kainatın hükümdarı, tertemiz, her türlü kötülük ve eksiklikten uzak, her türlü kusurdan uzak, sapasağlam, güven veren, gözetici, koruyucu, doğrulayıcı ve güvenilir, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, dilediğini zorla yaptıran, ulaşılmaz, azametli, ihtiyaçları gideren, işleri düzelten, derman veren, büyüklük ve ululukta tek olan, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterendir. Allah onların ortak koştukları şeylerden arınıktır. O oluşturan, kusursuz yaratan, her şeye şekil ve suret veren Allah'tır. En güzel isimler onun içindir. Göklerde ve yeryüzünde olanlar onun noksan sıfatlardan arındırırlar ve o en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasak koyandır. Bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapandır. Evet. Haşr suresi. Evet, bu da Haşr suresinin son ayetleri. Son ayetleridir. Evet. Bu şeyler dediğim gibi Allah'ın tabiri caiz görülürse tam bir mükemmel olarak portresini çizen ayetlerdir. Evet. Şimdi öyleyse bir bu kapsam şeyinde Allah'ı böyle şey yaparken ben burada bana da çok sorulan hani bir şeyi söyleyeceğim Allah'ı burada şey yaparken. Şimdi diyorlar ki her yerde ne zaman ki bir Allah sözü geçti hemen Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, Celle Celaluhu diyoruz, dedirtiliyoruz. Tamam. Bunun anlamı nedir? ve manası nedir? Mesajı nedir? Celal sıfatı mı ifade ediyor? Celal sıfatını hani burada şey yapıyor. Yani şimdi her nerede ya? Sokakta görüyorsun. Tabii. Celle Celaluhu. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. İşte Celle Celaluhu. Her yerde Celle Celaluhu. Adam diyor ki neden Celle Celaluhu? Sebebi nedir? Sebebi nedir? Diye şey yapayım. Evet. Şimdi şöyle arz edeyim. Bu Celle Celaluhu ifadesi tuhafına gider, aba altından sopa göstermektir. Öyle mi? Allah'ı kötü tanıtmaktır. Allah'ı sadece celaliyle tanıtmaktır. Celle Celaluhu her ikisi değil mi? Onun celal sıfatı celalandı demektir, tamam mı? Ha. Allah'ı kötü tanıtmak, Allah'ı yıkan, yakan, korkutan olarak tanıtmaktır. Bu korkutan. Çok kötü bir alışkanlıktır, tamam mı? Resmen aba altından sopa göstermektir bu. Çok enteresan gerçekten, tamam. Ya. Şimdi Allah'ın celal sıfatı vardır. Vardır. Ama bak şimdi bunu anlatayım. Korkutmaya gerek var. Şimdi ama Allah'ın bir de cemal sıfatı vardır. Gayet tabii. Bak hiç onu şimdi, söylemiyoruz. Onu hiç söylemiyoruz. Hep Allah'ın yaktığını. Mesela bugün işi bir ailede çocuk terbiye edildikleri sözde hani çocuklarını kereste yerine koyup da yaşayan, eğmeye çalışanlar var ya. Evet. Allah'ı yakan, yıkan, cehenneme atan, tamam mı? Taş eden vesaire niteliğinde Allah öyle tanıtılıyor. Öyle tanıtılıyor. İşte bu kafa o. Evet. Evet. Allah'ın celal sıfatı var ama celal sıfatıyla beraber cemal sıfatı da var. Evet. Bakın şimdi şöyle, Cenab-ı Hak celal sıfatını mesela Rahman suresinin son ayetini dikkate alacaksınız. Orada Cenab-ı Hak bak tebarekesmi rabbüke zil celali vel ikram. Celali ile ikramını birlikte söyler. Birlikte nitelendiriyor. Bak ikisi birlikte. O mübarek cömert olan Allah var ya, ismi cömert onun. Cömert senin Rabbin celal sahibidir ve ikram sahibidir. Evet. İkram burada cemali şey yapar. İkram. Şimdi evet. Cemal sevgi, güzellik, hoşluk demek. Tamam. Celal da sertlik demek. Sertlik. Tamam mı? Bu şimdi bak şimdi de, evet. Şöyle anlatayım ben bunu. Allah'ın bu sıfatları bir madalyonun iki yanı gibidir. 200, evet. Bir madalyon gibidir. Tamam mı? Bunlar bir madalyonu düşünün, iki tarafı vardır. Sadece bir tarafı celaldir, gerekir. Bir tarafı cemaldir. Tamam. Nasıl? Cenab-ı Hak zalimi kahreder. Doğru evet. mu? Doğru, evet. Zalimi kahrettiği zaman onun zalimin kahrı nedir? Mazluma rahmettir, mazluma ikramdır. Rahmet. Evet, o yüzden. Evet. Tamam mı? Evet, doğru. Aynısı ikisi birlikte. İkisi birlikte tecelli eder. Çok güzel, çok bak, güzel. Evet. Dediğim gibi zalimi kahrederken ancak o sırada aynı anda aynı sıfat, o kahır sıfatı mazlumda ikram olarak, cemal olarak birlikte tecelli eder. Birlikte nazarlanır. Evet. Bunların iyi şey yapılması doğru. lazım. Allah bizim velimizdir. Bak Allah önce işte deminki şeylerde bu celal sıfatı Allahu veliyyullezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Evet. Veli ne demekti? Yönetim. Bak veli yakın kişi demek. Yakın. Yakın kişi. Yakını. Evet tamam. Senin en yakın, sana en yakın kişi demek. Sana en yakın zat demek ama Cenab-ı Hak kendi veliliğini bize mutlak veli olarak şey yapmaz. Bak ayetin devamında sizi karanlıklardan aydınlığa evet, çıkaran, size yardım eden, size yol gösteren, size şefaat eden nitelikleriyle birlikte verir. Hepsi birlikte nazar alınacak. Hepsi birlikte. Evet, evet. Koruyan, yardım eden, evet. ışık gösteren, rehber olan, yakın. Öyleyse bir müminin en yakını, en fazla yakını kimdir? Allah. Allah'tır. Allah bir mümine anasından, babasından, eşinden, çorundan, çocuğundan daha yakındır. Kesinlikle. Daha fazla yardımcıdır. Kesinlikle. Allah böyle tanıtılacak. Hı. Yani Allah Kur'an'daki Allah olarak tanıtılacaktır. Doğru, doğru. Allah dediğim gibi celalini müminlere değil, kafirlere, zalimlere tecelli ettirir. Bu şekilde. Yani bunu da burada Allah'ı nitelerken bu çok güzel oldu. Bu, evet. Bunu da burada çok, belirtmiş evet. olayım. Evet. Bir kısa ara vermemiz gerekecek efendim. Peki. Bundan sonra devam diğer niteliklere geçelim olun. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi Rabbimizin tanıtılması konusunda çok güzel misaller verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aynen devam edelim isterseniz kadın üzerinde efendim. Buyurunuz. Şimdi öyleyse bu okuduğumuz ayetlerden yani İhlas, Bakara 255 Ayet-el Kürsi diye adlandırılmış ayet ve Haşr suresinin son ayetlerinden Allah'la ilgili nitelikleri aldıydık. Derli toplu. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatları, bu işaretleri yüzlerce, binlerce ayette zaten var. Evet. Ama bunların içerisinden böyle şey yapalım, hani Allah'ı bir genel tanıma noktasına getirecek olursak bu kelam ilminde çok öz şeylerle anlatacağız şimdi bunları. Birincisi şöyle, vücut. Vücut. Varlık. Evet. Şimdi Allah vardır. Vardır. Kesin. Tamam. Evet. Şimdi vardır. Yok değildir. Şimdi evet. bunu şey yapalım. Ama şimdi varlığın, vücut sözcüğünün karşısında adem yokluktur. Tersi zıttı adem. Adem diye evet. geçer. Adem değil de. Adem. Adem. Ayınla. Tabii. Sadece. Onu da uzatması yok. Bir şey olarak. Yokluk. Şimdi onun için Allah'ın bir varlığı vardır. Şimdi bunu daha önce hani bir şeyde şeyinde yapmıştık, anlatmıştım ya. Bu varlık, Allah'ın varlığı vacibül vücut tamam. olarak tanımlıyoruz. Zorunlu varlık ya da varlığı zorunlu olan Allah. Varlığı zorunlu olan. Bu varlık evet. yani vacibül vücut olan, varlığı zorunlu olan varlık tek varlık Allah'tır. Evet. Tek varlık. Şimdi bu varlık diyoruz. Şimdi bu şeyde Allah'a varlık, vücut hani şeklindeki izafe. İzafe edilir mi, edilmez mi? Bunlar da tartışılmış. Tartışılabilir. Bak, tabii. Tartışılmış. Evet. Zamanında tartışılmış. Bak bunların ilmi var. Bunlarla ilgili binlerce sayfa tartışma, tabii. felsefi tartışmalar yapılmış. Varlık bunlar Kemal olur. Şeyler evet. de var. Bu Farabi'nin de özellikle onun felsefesinde de şey yaptığım üç çeşit varlıkta noktalanmış. Hem Batı felsefesinde hem Doğu'da. Bu neydi? Vacibül vücut. Mümkünül vücut, mümtenül vücut. Öyleyse bir Allah, şimdi Allah beni niye yarattı? Niye yarattı Allah seni? Allah olduğu için, vacibül vücut olduğundan yarattı. Allah'ın niteliklerinden bir tanesi de nedir? Yaratma sıfatı var mı? Yaratma sıfatı. Allah yaratıcı mıymış? Evet, yaratıcı. O zaman yaratacak. Yaratır. Tamam mı? Neyi yaratacak? Seni yaratacak, beni yaratacak, kainatı yaratacak, evreni yaratacak ve sürekli de bunu ileride başka ayetlerde göreceğiz. Her an, her gün, her saniye, her dakika yaratıp gidiyor. Evet, devamlı hiç yaratıyor. Ve o yaratma sıfatı her an tecelli ediyor. Yani 1 milyon sene evvel yaratmışmış da bırakıvermiş de o orada kalmış. Öyle değil yani. Her tamam? an yeni bir yaratış. Allah'ın sıfatları her an böyle her an yaratıp duruyor. Evet. Nerede yaratıyor? Kimi yaratıyor? Bilmiyoruz. Ama yaratıyor. Yaratıyor tabii. Bilim adamları da diyor ki evren genişliyor. Evrende bir şeyler oluyor. Şimdi yaratma dediğimiz zaman şöyle anlatalım. Hep icat olarak düşünmeyin, tamam mı? Bunun yapımı, yaratma olduğu bir yıkımı da yaratmadır. Bunun kırılması da yaratmadır. Bak bunları hep evet. yani sözcükleri tam şey yapam, oluşturma diyoruz, tamam mı? Yapma da yaratmadır, yıkma da yaratmadır. Yıkma da çok enteresan. Tamam, bunlar yani. Fiildir hep böyle şey olarak. Cenab-ı Hak bir tarafı yapıyor, bir tarafı yapıyor, sürekli onun sıfatları tecelli ediyor. Yeryüzünde de öyle, değil mi? Baktığın zaman ilkbahar geliyor, sonbahar geliyor, ağaçlar üzerine, yapraklar üzerine, böcekler üzerine, insanlar üzerinde bir taraf doğuyor, bir taraf ölüyor, tamam mı? Bir taraf hasta oluyor, bir taraf şifa buluyor. Devamlı Cenab-ı Hakk'ın fiiliyatı, yaratması bizim gözümüz önünde de cereyan ediyor. Cereyan ediyor. Dediğim gibi bitkisinde, börtü böceğinde ve insanlarda ve evrende, işte bugün de hani bilim adamları ta uzay vesaire oralarda da yeni varlıkların oluştuğunu, bazı varlıkların yok edildiğini sürekli bize tespit edip bunlar neymiş? Ya. Allah'ın ayeti. Bak Allah'ı görmüyoruz ama Allah'ın ayetlerini hep görüyoruz. Gösterge işte bunlar. İşte Allah'ın göstergeleri bunlar. Bunların hepsi ayet. Doğru. Evet. Birincisi vücut. Öyleyse vücut, ne evet. diyoruz? Allah'ın varlığı vacibül vücuttur. Vacibül vücut. Tamam. Tamam. O yaptığını da vacibi vücut olduğundan dolayı onun varlığı budur ama ayetlerini görüyoruz. Kendi zatını görmemize imkan yok. Yok tabii. He. Ona evet. imkan yok. Tabii. Onu da burada belirtelim. Evet. Tamam. Şimdi iki, kıdem. Kıdem. Bu çocuklara da ezberletilir. Allah'ın zat-ı sıfatları, evet. sübut-ı sıfatları. Deminki bahsettiğimiz şeylerden. Vücut, hadis bir de neydi? Vel evvelu, vel ahiru, vel zahiru, vel batın. Evet. Evvel ve ahir. Ahir. Şimdi kıdem, kadim. Eski. Eski ama yani başlangıcı olmayan. Olmayan. He. Her şeyin bir başlangıcı şimdi, var şimdi ama şimdi bak her şeyin bir şey, her şeyin bir başlangıcı var. Normal varlıkların. Normal için o. Normal varlıkların, mümkünün vücudun bir varlığı vardı. Yaratılanlar için. Bu falan için. Tarihte doğdu, değil mi? He, tabii. Sizin biz neydik? Mümkünün vücut tabii. varlıklarız, değil olsak, mi? Olsak da olmasak tabii. Olur da bir şeyimiz var. Başlangıcımız var. Bir başlangıcımız var. Doğum tarihimiz var. Tabii. Veyahut da ana rahmine düşüşümüz, baba tabii. sulbünde oluşumuz falan filan derken bir başlangıcımız var. Evet. Ama Allah'ta bu yok. Tamam mı? Evet. Geçmişe doğru ne kadar gidilirse gidilsin Yüce Allah'ın var olmadığı hiçbir zaman tasavvur edilmez. Evet. Aslında zaman ve mekanı yaratan da odur. Yüce Allah zaman ve mekan kayıtlarından münezzeh, ezeli ve kadim. Zat-ı Zülcelal'dır. Kıdemin zıttı olan Hudüs. Bak, Hudüs, Hudüs sonradan olma demektir. Belli bir zamanda yaratılma. Yüce Allah hakkında da bu söz konusu değildir. Biraz sonra onu muhalefetün lil havadis maddesiyle açacağız. Evet. Şimdi baka. Baka, evet. Şimdi bir kıdemi dedik ya. Şimdi bir de baka. Şimdi burada demek ki Allah'ın da bir yaşı olsa, başı olsa, bir doğum evet. tarihi olsa da Allah şu yaşında, bu yaşında desek öyle bir Allah değil. Olmaz. Evet. Tamam. Böyle Allah'lık olmaz. Evet. Tamam mı? Yani sonradan olmuş birisi Allah olmaz. Olamaz. Şimdi baka var bak şimdi. Beka Yüce Allah'ın varlığının sonu olmaması. Sonu neydi yok. Bu şeyde? Hadiste vel ahir. Ahir. Ha, evet. Vel evvel. Hmm. Yani evet. kıdeme evvel dedik. Şeye de ahir diyoruz. Ahir sonu diyor. Olmaması. Daima var olması. Yüce Allah'ın varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktu. Sonu da yoktu. O hem kadim ve ezeli hem de baki ve ebedidir. Zaten kıdemi baki. Sabit olan bir varlığın bekası da vacip zorunlu olur. Hmm. Bir de bu var işte. Bunu da felsefede, mantıkta bu şey olur. Bir şey kıdemi kesin olarak yani bakiliği varsa onun ezeliği de öyle olması lazım. Doğru. Bekanın zıttı fena. Bu fena. Ha, fena. Yokluk. Son bulma. Fena son bulma. Nihayeti. Bu ise Yüce Allah hakkında düşünülemez. Hmm. Şimdi bir de muhalefetün lil havadis. Lil havadis. Havadis dediğimiz şey bir din hadise var ya. Havadis, evet hadise. Hadisenin çoğulu. Hadise sonradan olma demek, hudüs demek. Bak biz hudüsü, hadis sözcüğü falan var ya. Evet, hadis sözcüğü de iki şey de söylenir. Sonra, esas anlamı sonradan olma demektir. Hadis. Bak hadis sonradan olma demektir. Bir söz söylenmiş, eskiden yok bu sonradan atılmış, ortaya atılmış bir söze. Sonra hadis tamam. denir, tamam mı? Evet. Ve ikinci bir şey. Daha önceden yokken bir olay olmuştur. Ona da hadis denir veyahut da hadise deriz. Hadise denir. Yani evet. aynı şey yani böyle. Evet. Şimdi şu bardağı ben buraya atsam bir hadise olur. Bir hadise olur. Değil mi? Çünkü daha evvel yoktu. Yok, ben okumakta şey bu olayı için. Bir de olay demek yani böyle. Olay tüm olaylara, hadis, olmuşlara, evet. olacaklara, olaylara muhalif. Nasıl muhalifti? Velem yekün lehu küfüven ehad. Sadece ona hiçbir şey denk benzer olmamıştı. Onun için o hiçbir şeye benzemez. Varlıkların hiçbirisine de uzaktan yakından hiç şey yoktur. Şura 11'de de zaten bunu Cenab-ı Hak onun benzeri hiçbir şey yoktur. Diye o ayette de bunu şey yapar. Onun için Allah'ı neye benzetelim? Şuna mı benzetelim? Buna mı benzetelim? Hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzemez. Evet. Her şeyin karşısında, her şeyin benzemez. Evet. Yani Cenab-ı Hak ne diyoruz o zaman? Maddenin karşıtı. Öyle mi? Öyleyse burada da Müslümanların iyi felsefe, kelam ilmini, başta Aristof şeyinin metafiziğini falan bu konularda iyi öğrenirlerse bu konuları da daha iyi anlamış olurlar. Çok güzel. Onu da okuyacaklar. Onu da okuyacağız efendim. Şimdi onu da okuyacağız. Kıyam bi nefsi. Kıyam bi nefsi. Yüce Allah'ın başka bir varlığa ve hiçbir mekana muhtaç olmadan zatıyla kaim olması. Allah olacaksa, hani bu Samet sözcüklerin ifadesi var ya, evet, böyle kendiyle olacak. Hiçbir kimsenin desteği, yardımı vesairenin olmaması lazım. O Samet kelimesini şeyine kadar. Hepsi onun içerisinden mündemik çıkıyor ve diğer ayetlerden de. Hani hayyul kayyum var ya. Kayyum, yani böyle. Kayyum. Şimdi şöyler, bunların hep ifadesiyle bunlar şey yapar. Mevcudatın hepsi sonradan vücuda gelmiştir. Bu sebeple de bir yaratana ve bir mekana muhtaçtırlar. Buna karşılık her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah'ın varlığı zatının gereğidir ve varlığı hiçbir şeye muhtaç değildir. Şayet Allah'a da var olabilmek için başka bir varlığa muhtaç olsaydı o da mahluk olur. Her şeyin halikı ve başlangıcı olmazdı. Halbuki o her şeyin yaratıcısıdır. Onun için Allah'a normal sıradan yaratıklık ifade edilene Allah'ı kim yarattı denmez. Çünkü yaratılan yaratık değil. Yaratılan yaratık. Hayır, evet. Bak, yaratılan yaratık değil. Evet. O yaratan varlık. Evet. Evet, yaratan varlık. O yaratan varlık dedim, yaratılmış varlık değil. Evet. Vahdaniyet. Bu vahdaniyeti biliyorsun daha önce çok ayette açtık, değil mi? Enbiya 22'deki şeylerde tek olması lazım. Bunun hem ayetleriyle sabit hem de mantıksal, zihinsel olarak da aklen de, yani iki Allah'ın olması, üç Allah'ın olması, dört Allah'ın olması, beş Allah'ın olması zaten mümkün değil. Mümkün değil. Zaten Allah da onlarca, yüzlerce ayetinde buna işaret etmiş ve üstelik de geçmiş peygamberlerin hepsinde de bunun böyle olduğunu, kendisinden başka ilah olmadığını, tek olduğunu, yani la ilahe illallah olduğunu hep ifade etmiş. Evet. Bunu da daha önce şey yaptıydık. Hayat, yine Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından Yüce Allah'ın hayat sahibi olması demektir. Yüce Allah'ın bu sıfatı mahlukattaki bir geçici ve maddi bir hayat olmayıp ezeli ve ebedidir. Geçici bu canlılık, değil. Yani evet, Allah'ta bir hayat var. Hayat var. Evet. Şimdi akıl bunu gerektirir ve ayetlerde de hayyul gayyum, hayyul kayyum ifadesini devamlı görüyoruz, tamam mı? Evet. Bunun karşıtı nedir? Hayatın karşıtı mumit. Ölüm, tamam mı? Memattır, ölümdür. Yani şey olursak, öyleyse ne demek? Allah ölmez. Allah ölümü de yaratır ama kendisi ölmez. Evet. İlim. Bu da yine Kur'an'da ve şeyde aklen biliriz ki bu evreni yaratan, bizi yaratan, şuyu yaratan en ince noktalara kadar bizleri donatımlı, planlı, programlı yapan, anladın mı? Bunun bir bilgisi olması lazım. Bilgisiz ve sıradan bilginin de böyle bir şey yapması imkansızdır. Öyleyse bunu hem aklen bunu düşünebiliriz, hem de onlarca Kur'an ayetinde biliyoruz ki Allah el alimdir. El alim, evet. Tamam mı? Allah'ın ilim sıfatı vardır. Her şeyi en iyi derece, en şeyin noktasına kadar bilendir. Ve Allah'ın Kur'an'a baktığımız zaman irade sıfatı vardır. Öyle mi? Evet. Ve bu Kur'an'ın ayetlerinde de bu Allah'ın irade sıfatı vardır. Bir şeyi irade ettiği zaman ona ne der? Kul der. Ve izâ irade. Bu nedir? İrade neydi? Plan program demek. Plan program. Ya Allah da yaptığı, yapacağı şeylerle ilgili planı vardır, programı vardır. Evet. Plan yapar, program yapar. Plan program yapar. Öz olarak anlatayım, zamanlı şey yapmadım diye. Allah'ın kudret sıfatı vardır. Kudret. Şimdi bir adam yahut da bir zat, adam demeyelim çünkü konumuz Allah. Tabii tabii. Bir zat, diyelim ki ilimi var, iradesi var, biliyor. Değil mi? Tabii. Plan program da yapıyor. Gücü yoksa ne olacak? Yapamaz. Bir şey yapamaz. Tabii. Öyleyse Allah da neydi o zaman? En güçlü. En güçlüdür. Kadirdir. Tamam mı? Evet. El Kadirdir. El-Kadir. Allah'ın da bir gücü kuvveti vardır. En güçlü. Yaratma sıfatlarında bununla şey yapar. Tamam. Evet. Şimdi kudreti vardır. Kudret sıfatı. Kudreti vardır. Kudreti bünyesinde vardır ama bir de tekvin sıfatı vardır. Tekvin sıfatı nedir? Yaratma. Kudretin kullanıldığı yerdir. Cebinde tekvin. Paran var, tamam mı? Bir de çarşıda alışveriş etme şeyi vardı. Tekvin, icat etme, yaratma demek. Oluşturma demek. Yani kainat sözcüğü tekvin sözcüğünden gelir. Allah'ın tekvini, yaratması sayesinde kainat oluşturmuştur. Evet. Şimdi öyleyse kudret ne? Güç. Güç. Gücün kullanılarak şeylerin oluşturması sıfatına ne diyoruz? Tekvin. Tekvin diyoruz. Evet. Oluşturma. Oluşturma. Kudreti kullanıp yaratma. Şimdi yine şeylerle semî ve basar sıfatları vardır. Şimdi böyle bir güç ilah varlıklara müdahale ediyor. Öyle mi? Evet. Peygamber gönderiyor, elçi indiriyor. Bunu neden yapıyordu? Milletin ahını, vahını, çilesini görüyor. Gördüğünden, duyduğundan, bildiğinden. Evet. Öyle mi? Biliyor, ha. Tabii görüyor. Sen, ve onun için ne diyordu? Şeyde İsra suresinin son ayet, birinci ayetinin şeyiyle İnnehu semiun basir diyordu yani. O her şeyi gören, bilen şeydir. Ve Musa peygamberle ilgili de aynı şeyi kullanır. İsrail Allah toplumun oğullarına inlemesini duydu ve bildi, gördü diye de. Gördü. Tamam. İsrailoğullarının evet, yapılan evet. Zulümleri gördü, işitti. Şimdi, evet. Bak şimdi. Evet. Arkadan Allah'ın kelam sıfatı vardır. Kelam, evet. Şimdi konuşma. Allah'ın kelam sıfatı nedir? Allah'ın bu kelam konuşma demek ama Allah'ın konuşması farklı. Allah'ın beşerle nasıl konuşacağını biliyorsunuz daha önce Şura suresinde ki bir ayette Ferdi. Şey yapmıştı. Vahiy ile konuşur, perde arkasından konuşur, elçiyle konuşur. Bir harfe ihtiyacı ve böylece yok. Bunun anlamı şudur. Ha. Allah kelam sıfatı gereği toplumlara müdahale eder, elçi gönderir, kitap indirir. Bu elçi da rahmetinin vahiy ediyor. Ha. Elçi bize tebligat yapıyor. Tabii tabii evet. O şöyle elçi tabii öyle şey yapar vahiy. Ona vahiy eder. O bize şey yapar ve buna da Allah'ın beşerle konuşması evet. falan tarzıyla bunu o hani, vahiy de sadece elçilere gelir. Tabii. Evet, tabii. Onun şeyini şimdi elçiye bir vahiy var. Bir tabii. De elçiye hani perde arkasından geliş var. Onu da daha önce ilk vahiylerin hani bunu şeyden sonraki Mescid ayette Necm suresinde göreceğiz. Ha. Ağacı büreyen bürüyordu diyor. Bürüyordu. Veyahut da Musa peygamber anlatırken bir ağacın dağda, arkasından ateş. Bir ses geldi falan tarzları var ya. Evet, evet. Neticede Allah'ın şimdi onları o yeri geldiği zaman izah ederiz. Şeklinde. Allah'ın bir de ne var? Kelam sıfatı var. Kelam konuşma evet. sıfatı var. Kelam sıfatı gereği de kitap indiriyor ve peygamber yolluyor. Evet, evet. Evet. Şimdi öyleyse burada meseleyi Allah ile ilgili konularımızı çok evet. net bir şekilde ortaya koyduk. Bunlara izah ettik. Evet. Vakit varsa bunların bir derli 5-6 dakika var. Tamam 5-6 dakikaya bu son bunların takdim bağlama evet. metnini sunalım. Bağlama metnini sunalım. Yani bağlama metnini. İhlas suresinin artık evet, bu son tamam, şeyi olsun değil mi? Tamam onun evet. bağlama metnini sunalım. Sunalım metin olarak. Geç güzel mesajı geçen programda okumuştunuz tamam, ama bu burada güzel mesajı olsun. Okumayacağım. Bu tamam. şeylerde anlattıklarımın özeti. Çok özünü bir çok tarzda güzel. Böyle takdim edeceğim. Sağ olun efendim. Şimdi İslamiyet'in Allah inancı ile diğer dinlerdeki ilah anlayışı arasında tartışmaya yer bırakmayacak nitelikte büyük farklar vardır. Batıl ilahlar insanların kendi ihtiyaçları doğrultusunda edinildiği ilahlardır. Bu ilahların hüküm koymak gibi bir özellikleri de yoktur. İnsanların ihtiyaçları karşılandığında bu ilahların fonksiyonları da ortadan kalkmaktadır. İlahla ilgili verdiğim bilgiydi o. İslam ise mutlak bir yaratıcının, hüküm koyucunun ve ibadet edilecek bir tek ilahın var olduğu, onun da hiçbir ortağı bulunmadığı esası üzerine kurulmuştur. İslam, insanları bu ilaha yani Allah'a iman ve ibadet etmeye çağırır. Vahiy kaynaklı olmayan diğer dinlerin ilah anlayışları insanların kendi telakkileri ile oluşmuştur. İnsan yok olduğunda bu ilahlar da yok olurlar. Tabii. Hani ezel ebed burada geçmez. Sahte ilahlar. Oysa Allah insanı yaratandır. Varlığı kendi zatı ile kaim olduğu gibi insan yaratılmadan önce de vardır. Bu nedenle yaratılış kodlarına uygun davranan insan gerçek ilah olarak ancak Allah'a inanabilir. İhtiyaçlarını gidermeye gücü yeten, sıkıntılara karşı ona yardım elini uzatan, onu koruyup gözeten, sıkıntılı ve korkulu anlarında onu emniyete ulaştıran bu tek gerçek ilah aynı zamanda ibadet edilmeye de layık tek varlıktır. Allah'ın varlığını, birliğini, tekliğini, tüm yetkin niteliklerinin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak olarak tanımlanan tevhid inancı, Kur'an tarafından çeşitli yönleri ve boyutları ile ortaya konmaktadır. Bütün bunlar şöyle özetlenebilir. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O bir ortağı olmaktan arınıktır. Eğer onun yanı sıra başka tanrılar olmuş olsaydı, onlardan kimileri diğerleriyle üzerinde egemenlik kurmak isteyeceklerdi. O birdir. Ama Hristiyanların sandığı gibi üç içinde bir değildir. Ona oğulları, kızları isnat edenler, İsa'nın onun oğlu ya da kendisi olduğunu söyleyenler Allah'a iftira etmiş olurlar. Onun ne oğulları ne de kızları vardır. O doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Ancak kafirler hiçbir şey yaratmayan ve kendisi yaratılmış olan şeyleri ona ortak koşmaktadırlar. Oysa ona ortak koşulan sözde tanrılar ne kötülük ne de iyilik yapmaya güç yetirebilirler. Bu sahte tanrılar ne ölümü ne hayatı ne de yeniden dirilmeyi kontrol edebilirler. Bu nedenle Allah'la ilişkili olabilecek bir tanrı yoktur. İnsanların uydurduğu tanrılar zanna dayalı isimlerden ve uydurulanlardan, nefislerinin hevasından başka bir şey değildir. Allah mutlak güç sahibidir. Her şeyin dönüşü onadır. O yaratıcıdır, yaratma sürecini başlatan ve dilediği gibi yaratandır. Başlangıçta gökleri ve yeri yaratmış, onları duman ya da nebulöz halinde cevher olarak bir araya getirmiş ve daha sonra birbirinden ayırmıştır. Onun emri kesindir, kimse onu değiştiremez. Gökler ve yer üzerindeki tüm varlıklarla birlikte yarattığı güneş, ay ve yıldızların tümü onun kanunlarıyla ve onun buyruğuyla hareket ederler. Gökte ve yerde bulunan her yaratık onun emirlerine boyun eğer. O her şeyi yaratan ve var eden ve onlara şekil verendir. Allah alemlerin Rabbidir, gizlilerin de Rabbidir. Onun gücü her şeye yeter. Göklerin ve yerin tüm güçleri ona aittir. O Kerim olan arşın, yüce arşın Rabbidir. Tüm yükselme derecelerinin sahibidir. Bir beşik gibi arzı uzatır, gökten uygun ölçülerde su indirir. O bütün varlıkları çiftler halinde yaratmıştır. Gök kubbeye düzen ve mükemmellik vermiştir. Göklerin, yerin ve ikisi arasında her şeyin hakimiyeti Allah'ındır. Doğu ve batı O'nundur. Ne yana dönerseniz dönün, O oradadır. Çünkü her şeyi kuşatmıştır. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplar. Yarattıklarını koruyup gözetir ve bunda hiçbir güçlükle karşılaşmaz. O azizdir, hikmet sahibidir. Allah yalnız yaratıcı değil, aynı zamanda rahimdir, rızık verendir, koruyandır, yardımcıdır, hidayet verendir ve tüm yaratıkların darda kalmışlarına yardım ulaştırandır. Allah dünyayı oyun ve eğlence olsun diye yaratmamıştır. Dünya belirlenmiş bir süreye kadar bir amaçla ve bir plan doğrultusunda yaratılmıştır. O kanunlar koyar, rehberlik eder, her şeyi bir ölçü ve takdire göre düzenler, yaratır, yol gösterir. O her şeyi bilendir, her şeyi görendir. Allah hüküm verenlerin en iyisidir. Hiç kimse zerre kadar zulmetmez, hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Hüküm gününde adalet tartıları kurulacak, en küçük bir amel bile hesaplanacaktır. O çabuk ceza verendir ve acı azapla cezalandırır. İnsanlara adil olmalarını buyurur ve adil olanları sever. Günahtan sakınıp sevap işleyenlere büyük ödüller verir. İnsanların iyi amellerini en güzel şekilde ödüllendirmek için yazdırmıştır. Allah tüm iyilikleri kendisinde toplamıştır. Tüm iyiliklerin kaynağıdır. Her türlü kötülükten de uzaktır. Allah insanı hiçbir şey değilken var etmiş, bir tek nefisten tüm insanlığı yaratmıştır. İlk insanla eşini yaratıp ikisinden birçok erkek ve kadın üremesini sağlamıştır. İnsanın yeryüzüne halife olmasını istemiş, onun ölümü bir varlık, ölümlü bir varlık yapmış, ölümünden sonra kıyamet günü dirilmesine hükmetmiştir. İnsanı yaratılmışların üstünü yapmıştır. Çünkü Allah onu en güzel bir surette yaratmıştır. Allah en güzel bir surette yarattığı insanın mükemmelleşmesinden başka bir şey istemez. Allah insanlığı kuşatmıştır. O insanın daima yanındadır. Ona şah damarından bile daha yakındır. Allah'ın birliğinden söz etmek, onun zatından, sıfatlarından ve fiillerinde bir olduğunu söylemektir. Zatının bir olduğunu söylemek, onun kısmının, parçasının, bölümünün olmadığını söylemektir. Çünkü birleşik olmaması Allah'ın zorunlu niteliklerindendir. Sıfatlarının bir olduğunu söylemek, eşinin benzerinin olmadığını kabul etmektir. Çünkü yaratılmış varlıklara benzememek de onun temel nitelikleri arasındadır. Fiillerinde bir olduğunu söylemek, ortağı bulunmadığını söylemektir. Çünkü ortaklık aczi gerektirir. Allah'a ibadet belirli bir amellerle sınırlı değildir. Allah'a ibadet etmek insanın her adımında, her hareketinde, her sözünde onun koyduğu kurallara uyması, onun hükümlerini yerine getirmesi, elçileri vasıtasıyla gösterdiği yoldan yürümesi demektir. Yalnızca ondan yardım dilemek, korkmak, ona güvenmek, dayanmak, tevekkül etmek, sığınmak, ondan başkasını veli edinmemek, sorunların çözümünü ona havale etmek, ondan başka koruyucu, kullayıcı kabul etmemek, tevhid inancımızın zorunlu gereklerindendir. Bütün bunlar bir ve tek olan Allah'a ibadetin farklı boyutlarını oluşturan ilkelerdir. Çok nefis. Doğrusunu da en iyi bilen Allah'tır. Allah'tır. Yani bu son olarak bahsettiğiniz konu var ya, insan her gün şu 1,5 sayfalık olan konuları bir kere okuyup evden öyle çıkarsa tamam, hiçbir problemi kalmaz. Evet, işte o amaçta evet, İhlas Suresi diye belirlediğimiz evet, şeyin arkasına bu notu düştük. Evet, çok güzel. Kitaplarımızda, yazılarımızda, şeylerimizde bu özü değerli izleyicilerimize, okurlarımıza, insanlığa her zaman açık açık takdim ediyoruz. Allah razı olsun. Evet. Hiçbir sıkıntı da çekmez. Şöyle ki, yani ruhi sıkıntı çekmez. Psikolojik evet, bir sorunu olmaz. Ateistlik gibi bir sapıklık içine düşmez. Yani bunları düşmezse evet, öyle bir şey içine zaten girmesi mümkünatı değil. Evet, yani evet. Öyle. Allah razı olsun. Çok güzel şimdi, bir çalışma. Öyle. İyi yani oldu bu inşallah. Üniversite kürsülerinde, kelam ilminde bahseden Allah tanımı konusundaki şeyi bu kadar kısa süreye sığdırmak Tabii. Gerçekten. Bunu işte değerli evet, izleyicilerimle bunu şey yapıyorum. Bak, bu kelam şeyler hep okuyorlar. Yabancı kitapları okuyorlar. Evet, felsefe evet, felsefe kitapları, felsefe okunsun. Ben felsefeden yanayım. Ama İslam'ın, Müslümanların geliştirdiği özellikle akaid ilmiyle Allah'ın varlığı, sıfatları ve zatıyla evet, husun gubu, yani efali ibad, tamam mı? Aslahli ibad, böyle çok enteresan şeylerin felsefesi orada uzun uzun yapılmıştır. Evet. Ve bunları okurlarsa tatmin olurlar. Özellikle bu İmam Maturidi'nin bu Kitab-ı Tevhid, Kitab-ı Tevhid kitabını. Rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Bekir Toparoğlu hocamız, evet, profesör. Onu evet, Türkçe'ye kazandırdı. Bulabilirler kitaplarda. Değil mi şeyden? Tamam, onun Kitab-ı Tevhid Türkçesi de var. Onu evet, okusunlar. Hatta şey var, onların muhtasar halde şeyi var. Taftazani'nin Şerh-i Akaid kitabı var. Vesaire böyle. O da tercüme edildi falan. İşte oralardan da bu şeyler, bu tartışmaları hep orada görebilirler. Ama en mükemmeli hem bunun felsefesi Farabi'de, ve Maturidi'de. Yani bunları okusunlar, bunları öğrensinler. Evet. Faydalanırlar. Çok sağ olun. Zihinlerindeki çok problemleri de herkes halletmiş çözerler olur. Yani. Evet. Onları tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Oldu efendim. Teşekkür ağzınıza ediyorum. Sağlık. Çok sağ olun. Tekrar değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki programımız sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.